zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz kupić sobie na święta nową grę, możesz zacząć sprzedawać bombki przy trasie. Orze bombkę! A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie. W świątecznym prezencie dostaniesz świetne ceny. Kup na przykład najnowszą grę FIFA 15 z polskim komentarzem sportowym na konsolę Xbox 360 w świątecznej cenie 149 zł. Mamy dla Ciebie także 30 rat 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Wesołych świąt, tatusiu. A tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego. A tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital. Suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Młoda kaczka i kawy paczka? Na święta w sam raz! W tym tygodniu w Kauflandzie kawa mielona Chibo Family za 8,88 oraz młoda kaczka za 8,99 za kilogram. Kaufland. Dla mnie w sam raz. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tylko teraz szalone dni w Orange. Samsung Galaxy Alpha już za 199 zł. A dodatkowo dla przenoszących numer do Orange 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 23 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. Wyprzedaż modeli Toyoty z 2014 roku rozpoczęta. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, że z każdym dniem wybór aut jest coraz mniejszy. Do zobaczenia w salonach. Żegnamy reklamy. Wybiła 13, program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ciągle trwa dramat w szkole w pakistańskim Peszawarze i niestety cały czas zwiększa się liczba zabitych i rannych, głównie dzieci i nastolatków. Za chwilę u nas najnowsze informacje i kolejny komentarz na temat sytuacji w tym regionie świata. W serwisie powiemy także o mężczyźnie oskarżonym o produkowanie szkodliwego suszu jajecznego i o człowieku roku w Rosji. Niespodzianki nie ma. 130 osób, w tym co najmniej setka dzieci, zginęła w ataku talibskiego komanda na szkołę w Peszawarze w północno-zachodnim Pakistanie. Napastnicy nadal przetrzymują pewną liczbę dzieci jako zakładników. Rannych jest ponad 120 osób. Agencje zastrzegają, że nie jest jasne, czy wszystkie dzieci, które nie żyją, zostały zabite przez napastników, czy też niektóre z nich poniosły śmierć na skutek operacji sił bezpieczeństwa, próbujących odzyskać kontrolę nad budynkiem. Rano do publicznej szkoły, w której uczą się dzieci pakistańskie, wojskowych wdarło się 6 uzbrojonych napastników, którzy na oślep strzelali do napotkanych osób. W budynku było około 500 uczniów i nauczycieli. Najmłodsi uczniowie to 10-latkowie, najstarsi mają 20 lat. Pojawiły się informacje, że talibowie wzięli kilkuset zakładników. Najnowsza informacja jest taka, że nie żyje 3 z 6 napastników, w tym zamachowiec, który zdetonował przytroczony do ciała ładunek wybuchowy. Do tego ataku przyznali się już talibowie. Twierdzą, że to jest zemsta za zabijanie bojowników przez władze Pakistanu. Podkreślają, że zaatakowali szkoły, bo także ich rodziny są zabijane. Wieloletni korespondent Polskiego Radia w Pakistanie, Krzysztof Renik, uważa, że atak talibów na szkołę jest przejawem ich desperacji, odpowiedzią na działania wojsk pakistańskich i amerykańskich na tamtych terenach. Talibowie od dawna żądają zaprzestania ofensywy wojsk pakistańskich w tym rejonie, a jednocześnie bardzo mocno protestują przeciwko nalotom amerykańskich dronów, które operują w tym regionie. W związku z tym nie jest specjalnym zaskoczeniem, iż doszło do tak makabrycznego, tragicznego ataku terrorystycznego, ponieważ w tej chwili talibowie chcą wyznaczyć sobie swoje nowe pozycje po wyjściu wojsk amerykańskich, po wyjściu wojsk natowskich z Afganistanu. Po tym, jak z Afganistanu wycofają się zachodnie wojska na pograniczu z Pakistanem, aktywność talibów może się jeszcze zwiększyć. W serwisie Trójki kolejne informacje, informacje z kraju. Przed kaliskim sądem rozpoczął się proces w tzw. aferze jajecznej. 59-letni Krzysztof Z. jest oskarżony nie tylko o produkowanie szkodliwego suszu jajecznego, ale również o wielomilionowe oszustwa i wyłudzenia. W tej sprawie poszkodowanych jest aż 600 osób. Mieszanka, którą sporządzał jako susz jajeczny, była szkodliwa dla zdrowia. Zawierała bakterie salmonelli, gronkowca i coli. A nadto używał do produkcji jajka w proszku i mieszanek piekarniczych surowca w postaci jajka w proszku kategorii trzeciej przeznaczonego do skarmienia zwierząt. Prokuratura postawiła Krzysztofowi Z. ponad 70 zarzutów, mówi Jarosław Górnaś, prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Cała afera o wątek jajeczny okazał się generalnie takim wątkiem drugorzędnym nawet w porównaniu z tym, co wyszło w toku dalszego postępowania. To są wyłudzenia na przynajmniej kilkanaście milionów złotych z różnych banków, tak jak mówiłem, instytucji leasingowych. Na salę rozpraw przyszło kilkadziesiąt osób oszukanych przez Krzysztofa Z. Mężczyzna oferował do sprzedaży mieszkania, pobrał od pokrzywdzonych zaliczki i zniknął. Są to osoby, które straciły oszczędności całego życia, bądź też nawet zadłużyły się, żeby te lokale kupić. Krzysztof Z. powiedział przed sądem, że nie posiada żadnego majątku i utrzymuje się teraz z dorywczych prac. Proces zapowiada się na wiele miesięcy, do przesłuchania jest bowiem ponad 200 świadków. A tematem zajmowała się Danuta Senkiewicz. Państwowa Komisja Wyborcza rozpoczęła pracę nad nowym systemem informatycznym. Mają go zbudować informatycy zatrudnieni przez Krajowe Biuro Wyborcze. Jednocześnie trwa analiza systemu, który został wykorzystany w ostatnich wyborach i nie zadziałał tak, jak powinien. Awaria spowodowała, że wyniki zostały ogłoszone niemal tydzień po głosowaniu. Do dymisji podali się sędziowie z PKW i szef Krajowego Biura Wyborczego. Z sondażu CBOS-u przeprowadzonego po wyborach samorządowych wynika, że 2/3 pytanych źle ocenia działalność PKW. Rubel spada, w sklepach coraz drożej. Na wschodzie Ukrainy trwają walki, w których giną także rosyjscy żołnierze, ale Władimir Putin podobno nadal jest kochany przez rodaków. Prezydent Rosji po raz 15 z rzędu został wybrany człowiekiem roku. Co ważne, sondaż przeprowadził ośrodek socjologiczny powiązany z Kremlem. Z badań wynika, że aż 68% Rosjan uznało, iż ten tytuł należy się prezydentowi Putinowi. Na drugim miejscu z dużą różnicą, bo przy poparciu 4% ankietowanych znalazł się Władimir Żyrynowski, populistyczny lider liberalno-demokratycznej partii. Na trzecim miejscu z 3% wynikiem uplasował się Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji. Aż 3/4 Rosjan nie mogło określić, kto dla nich jest człowiekiem roku w dziedzinie kultury i 64% badanych nie mogło wskazać najlepszego sportowca roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. O 14:00 zapraszamy na kolejne informacje w Trójce. Do końca dnia w większości regionów w Polsce pochmurno, przelotne opady deszczu od 2 stopni na północy do 7 na zachodzie. W najbliższych dniach większych zmian w pogodzie nie widać. W piątek miejscami na południu Polski temperatura przekroczy 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Analogowy krawat czy najnowszy dekoder z Wi-Fi? Dla bliskich na święta wybierz najnowszy dekoder NC+, a dla siebie antenę satelitarną za 1 zł. Lub na odwrót. Śpiesz się, to już ostatnie dni promocji. Szczegóły w punkcie sprzedaży i na ncplus.pl. NC+, na święta. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Współczuję Ewce. Urodziny, imieniny i wigilia tego samego dnia, a prezent tylko jeden. Przecież dostanie Smart Dom. 3 prezenty w jednym. Smart Dom na gwiazdkę. Teraz zestaw LG Smart TV, tablet LG G-Pad i LG G2 Mini za 0 zł na start. A do tego telewizja, internet, power LTE i rozmowy i SMS-y bez limitu do sieci komórkowych już za 61 zł miesięcznie przez całą umowę. Zapraszamy do punktów Plusa i cyfrowego Polsatu. Szczegóły w regulaminie programu Smart Dom. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Ja Dziadku, a tu ode mnie od Jasia krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13. Czy gdzieś u Państwa jest śnieg? Jeśli tak, proszę dać znać. Zaczynamy za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. 55-calowy telewizor Smart Ultra HD marki LG z panelem IPS oraz sterowaniem smartfonem za jedyne 4349 zł. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my wręcz przeciwnie, mówimy Państwu dzień dobry. Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zaczynamy dziś od płyty, która jest po pierwsze płytą polską i z tego się cieszymy, po drugie jest płytą dobrą. I za chwilę o tej płycie porozmawiamy. Codzienne spacery po linie, krok za krokiem, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ja tracę równowagę, tracę opanowanie, mam to opanowane na pamięć. Upadek, upadek, nie czuję nic, dobrze mi z tym, oni raniu, ja ranię ich. Pokusy ciągle coś chcą, ciągle coś musisz. Na próbę czystość naszych sumień. Nie boli kofeiny, stroimy miny do gry, która nie daje nam wygrać. Jak grać, by zachować twarz, gdy goryl w środku czeka na znak. Toczę zimną wojnę sam ze sobą. Nie mam głowy, a głowicę atomową. Każdy z nas czasem chce wybuchnąć. Każdy z nas jest to krok o krok. Każdy z nas niesiony autodestrukcją. Liczy na to, że ocali go ktoś. Taka mniej więcej jest nowa płyta zespołu Mama Solita. Grzegorz Stańczyk, który gra na gitarze w tym zespole, jest Państwa gościem. Cześć. Cześć. To jeszcze proszę, żebyś przedstawił cały zespół. Cały zespół to są 4 osoby. Jest Herbert Makuch, bas, Mikołaj Stefański, bębny, Igor Sejder, wokal i ja, Grzegorz Stańczyk, gitara. To jest wasza druga płyta? Tak, druga płyta. Gdybyś miał powiedzieć komuś, kto nie zna zespołu Mama Solita, co gracie? Nawet jest chyba określić jako energiczną i żywiołową mieszankę. Jest dużo muzyki rockowej, jest trochę płynących dźwięków. Jest to album, który jest bardzo taki różnorodny. Są różnorodne kompozycje. Ja się wtrącę na chwilę tylko. Mianowicie ja słuchałem tej płyty Kilkakrotnie, i to i w domu, i w samochodzie. I ja myślę, że wy jesteście takim zespołem, który absolutnie nie chce mówić o tym, jaką muzykę gracie. Po prostu jest to jakaś wypadkowa waszych emocji i tak powstają płyty i tak się to rodzi również na koncertach. Tak, ta muzyka powstaje w dosyć taki... w takim naszym mamaselitowym kotle. Jest nie zawsze łatwo to taki jednoznacznie określić. No, określenie tego jako muzyki rockowej, wiadomo, jest najprostsze, natomiast to może oznaczać różne rzeczy. Ja znam pierwszą płytę i wydaje mi się, że te płyty się różnią między sobą. Tak, myślę, że ta płyta jest zapisem już takim bardziej dojrzałym niż ten pierwszy album. Skoro powiedziałeś, że w tym kotle się to miesza i powstaje wasza muzyka, to chciałbym, żebyś ujawnił, jak powstawała ta płyta. Album powstał w naszej muzycznej enklawie, która, w której gościliśmy ostatnimi latami. To była wieś Borów pod Radomiem. Zakochaliśmy się w tym miejscu. To było to gospodarstwo w pewnym sensie agroturystyczne, gdzie była klimatyczna stodoła. I tam jechaliśmy ze wszystkimi gratami i na łonie natury komponowaliśmy muzykę i cały zapis z tego miejsca jest obecny na tej płycie. To był dla nas bardzo fajny, w zasadzie 2 lata okres, w którym ta płyta powstawała. No i to wszystko jest tam zapisane. No, nikt nie wie tego bardziej niż my, ale dużo jest bardzo emocji takich związanych z tym miejscem, które są zapisane na tym albumie. Znaczy ja myślę, że nawet jeśli odbiorca nie czuje emocji związanych z tym konkretnym miejscem, to jeśli wsłuchać się w tę płytę, w tej płycie jest sporo takich poruszających i dźwięków, i zapisów, dlatego że w moim przekonaniu warstwa tekstowa tego albumu jest również bardzo ważna. Tak, Igor, tutaj my jesteśmy w ogóle bardzo wszyscy zadowoleni z tego, jak Igor potraktował ten album tekstowo. Osobiście sądzę, że wspiął się na prawie, że wyżyny. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z warstwy tekstowej, która dobrze się klei z tą warstwą muzyczną. To miejsce, w którym nagrywaliśmy ten album, ono było właśnie bardzo specyficzne, bo to jak jechaliśmy tam, nie wiadomo było do końca, na co być przygotowanym. I całe to miejsce wpłynęło na nasz proces twórczy w ten sposób, że tuż my rano ktoś szwenda się sam po polu, jakimś burzowym z krajobraz i za chwilę idziemy nagrać partię gitary, skomponować. Myślę, że te wszystkie takie nostalgiczne, płaczące dźwięki, które są obecne na tej płycie, to jest właśnie zapis tej atmosfery, tego miejsca, w którym ta płyta była komponowana. Ale ja na tej płycie słyszę także takie bardzo smutne zapisy o tym, że nasze człowieczeństwo poniekąd jest zagrożone. Nie chcę używać zbyt takich górnolotnych słów, ale wydaje mi się, że opowiadacie o młodym pokoleniu, które czasem nie wie, w którą stronę się rozglądać, czasem nie ma autorytetów i w zasadzie wszystko sprowadza się w naszym życiu, oczywiście idąc po łebkach, bo ta płyta jest o wiele bardziej bogata. Wszystko w naszym życiu sprowadza się do tego, że gonimy za pieniędzmi, forsą, kasą, obojętnie jak byśmy to nazwali. Tak, no jest to jakieś przemyślenie na naszym etapie, na którym się obecnie znajdujemy, rozwoju emocjonalnego. Tutaj trudno jest może bardziej precyzyjnie to opisać, to Igor by na pewno miał więcej na ten temat do powiedzenia. Natomiast tak, to prawda, że jest to taki zapis trochę takich zdewaluowanych wartości, które gdzieś w procesie takiego rozwoju emocjonalnego dostrzegamy, że to po prostu się dzieje, to ma miejsce. Gitarzyści, podobnie jak prezenterzy, są nieco zachłanni. Czy nagrałeś się na tej płycie? Jesteś zadowolony ze swojego udziału gitarowego? Tak, jestem bardzo zadowolony. Tutaj nasz producent Olo Motaship też zrobił świetną robotę. Jestem strasznie zadowolony z brzmienia gitar, że są, uważam, są dosyć niecodzienne. Oprócz tego, że brzmienie gitary przesterowane i z natury jest już dosyć brzmieniem takim, które jest powszechnie znane, można powiedzieć, takie już klasyczne. Czasami niektórzy nawet sądzą, że trochę passé, ale sądzę, że tutaj Olo właśnie znalazł wspaniały środek do tego, jak zarejestrować te gitary, żeby one rzeczywiście brzmiały tak, jak my brzmimy na żywo, na koncertach, na próbach, żeby te gitary były brudne, a nie takie krystalicznie amerykańsko czyste. W związku z tym to jest coś, czego jestem bardzo zadowolony. Szukacie już kolejnego miejsca, czy to będzie znowu to miejsce koło Radomia, kiedy będziecie pracowali nad trzecią płytą? Sądzę, że wrócimy tam do Borowa. Jeszcze tego nie dyskutowaliśmy, natomiast no, jest to naprawdę dla nas bliskie miejsce. Już tak mały sekret zdradzę, że mamy już tam pierwsze obwąchanie jakieś studyjne. powstaje już materiał na nowy album i to się dzieje. No. Wszystkiego dobrego dla całego zespołu i wszystkiego dobrego dla was na święta. Grzegorz Stańczyk, który gra na gitarze w zespole Mama Solita, był państwa gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, do zobaczenia. Materialiści, kochamy to, co błyszczy. Pośród tych wielu płyt, które ukazały się w tym roku, ukazała się także ta, zespół Mama Solita. Proszę jej nie przegapić, dlatego że to muzyka wydaje mi się bardzo dojrzała, tekst bardzo ciekawy. No a ludzie bardzo młodzi. Mama Solita, jak państwo słyszeli, pracują nad kolejną płytą, także możemy się spodziewać, że będzie jeszcze jedna płyta, która na pewno nie będzie dogrywką do tej, a będzie takim bytem samoistnym. Mama Solita dziś w programie trzecim, dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. Aha, jak się można z nami skontaktować? piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Mówiłem, że Anna Regulska realizuje dziś program, a Piotr Kordaszewski zadba o to, by te nasze propozycje znalazły się na stronach internetowych. Odwołuję się do wczorajszej audycji, dlatego wczoraj mówiłem o zespole Cree, zespole Jam, o tym, że zagrają na wspólnej scenie. Tak się ucieszyłem, że powiedziałem, że festiwal wraca do Tychu. Chodziło mi oczywiście o festiwal Rok na Plaży, bo on się odbył w tym roku, no i w przyszłym roku naturalnie wraca. No i zadzwonili słuchacze, pytając, czy to będzie festiwal Ryszka Lidra. Nie, tu się nic nie zmienia. Adam informuje o tym, że 17. Festiwal Muzyczny imienia Ryszka Lidra ku przestrodze odbędzie się jak co roku od 16 lat w ostatni weekend lipca 2015 roku. 24, 25, 26 to będzie piątek, sobota, niedziela. Najprawdopodobniej w Chorzowie i najprawdopodobniej tam się również spotkamy, bo tam jak zwykle konkurs festiwalowy, przegląd muzyków ulicznych, blues na wolności, zlot motorowy Harley mój, rajd rowerowy szlakiem Ryśka Lidla, akcje oddawania krwi i rejestracji szpiku kostnego oraz wiele innych wydarzeń, które towarzyszą temu wspaniałemu przedsięwzięciu. O tym też będziemy państwa oczywiście informować, bo impreza jest nam bardzo bliska. A chcę państwa zapytać, czy państwo znają tę wersję tego utworu? Kiedy siedzę na maszynie, totalnie czuję luz. Włączam silnik, daję kopa, za mną tylko kurz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Stary mój też ją dosiadał, to samo czuł mój starszy brat. Harley mój, to jest to, kocham go. Harley mój, to jest to, kocham go. Odmienił moje życie, odkąd poskładałem go. On wyleczył mnie z kompleksu, dał mi swoją. Nie zdradził, nie zawiódł ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Harley mój, to jest to, kocham go. Harley mój, to jest to, kocham go. się nie mylę, to była ostatnia sesja nagraniowa Ryszarda Riedla. Początkowo nie było łatwo, a potem się okazało, że całość studiu nagrała się jakby sama i materiału, w co trudno uwierzyć, było za dużo. W związku z tym powstał taki album zatytułowany Jam, akustycznie Supplement, i z tej właśnie płyty, z tego wydawnictwa utwór, który znają Państwo doskonale, dlatego tytułu nie wymieniam, no ale w wersji akustycznej brzmi to jeszcze inaczej, co zauważył pan Karol. No to poblusimy trochę. About you all the time. No matter what I do, you're never really off my mind. I've got trouble, nobody's cutting me slack. Every day I stay, the knives are getting closer to my back. Well, I'm gone. Gonna be you and ballin' time. Well, first you come to town, everybody shook my hand. I passed it all around, everywhere I turned I had a friend. Be you and bowling China. The days ahead. I know it won't be long before someone else is in your bed. I gotta keep moving. Something's about to break. I can't forget how you move, baby, like a swan on a lake. Well, I'm gone. Be you and bowling China. Tak, czekam i czekam na to spotkanie, ale mam nadzieję, że 2015 rok to będzie ten rok, kiedy poznamy się i spotkamy się tu w programie Trzywymiar Gitary. Paul Rose to był, bo Paul Rose generuje ze swojej gitary takie dźwięki, że wokół robi się bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że Państwo pamiętają Jagodę Blueswomanka. Otóż Jagoda już za chwilę będzie miała swoją nową płytę, pełnowymiarową. Ta płyta prawdopodobnie dotrze do radia w niedzielę. No a jeśli ktoś jej nie pamięta, to przypomnę, że ona prezentowała się w programie tak. Mm-hmm. choć jestem mała i o życiu mało wiem. Mam 7 lat i wciąż lalkami bawię się. Kiedyś świadomie zdecyduję, jak mam żyć, lecz czuję, jestem bluesłomenką, to już każdy raczej wie. Wspomniałam wyżej o tym, powtarzam chyba się. To jest jak magnes i to właśnie jestem ja. Do przodu. Mi nie poszło, oj ciężki miałam dzień. Od rana jakiś fatum wciąż prześladuje mnie. Za oknem plucha, a ja wylewam łzy. Lecz za teraz Jagódka już jest odrobinę starsza i w poniedziałek, ale tylko odrobinkę, bo wtedy miała 7 lat. Jagódka blueswomanka. I co? W niedzielę prawdopodobnie będzie już nowa płyta, a my być może sięgniemy po tę nową płytę Jagódki już w poniedziałek w 3 wymiarach gitary. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Jagoda miała także swoją przygodę z rawą blues i jeśli się wszystko dobrze ułoży, to mam nadzieję, że za lat 10 zobaczymy Jagodę na rawie, na tej samej rawie, na której kiedyś była Debbie Davis. Crying too. if you cry. David Davis na gitarze Coco Montoya. Za 19 minut 14 teraz dla Państwa zaproszenia do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na 19 grudnia o godzinie 20. Wystąpi zespół Big Band Konglomerat pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. To jest zespół zrzeszający warszawskich kompozytorów, którzy proponują nowe spojrzenie na muzykę big bandową. Zapewniam Państwa, że będzie bardzo ciekawie. Proszę zadzwonić do Piotra. Piotr ma zaproszenie dla Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. 2 dwójki i 7 trójek. Za chwilę zajrzymy na strony internetowe. A po co? To proszę jeszcze chwilę poczekać i posłuchać zespołu Chicken Food. Certified hellhound, I'm Chicken Food w programie Trzy Wymiary Gitary za 14 minut 14 i teraz rzut oka na stronę internetową. Oczywiście chcę Państwa zachęcać do wspólnej zabawy w Top Wszechczasów, czyli układają Państwo muzykę programu trzeciego na pierwszy dzień stycznia 2015 roku od godziny 9 do 21. 21 Top Wszechczasów. Zapraszam w imieniu kolegów i własnym. Często piszą Państwo do radia, że to jest trudne zadanie, by zagłosować na 50 utworów. Pomyślałem, że do tej pory mamy niecałe 15 tysięcy głosów, ale ta część, spora część głosów dojdzie do radia zapewne wtedy, kiedy czas nieco zwolni, czyli w tym okresie świątecznym. I pomyślałem, nie wiem, czy to będzie utrudnienie, czy ułatwienie, ale być może warto się zabawić rodzinnie. No, gdyby było tak, że rodzina, powiedzmy 10-osobowa, zebrałaby się przy komputerze i przy tych informacjach dotyczących utworów, to każdy z uczestników ma po 5 strzałów i na przykład babcia głosuje tak. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl and you got me wanting. Honey, oh, sugar, sugar. A nuż się uda w święta głosować rodzinnie. No, babcia już zagłosowała. Zespół The Archies, Suga Suga. Ten utwór znajdą Państwo także w zestawie do głosowania na 21 Top Wszechczasów. Skoro babcia oddała głos, to teraz wszyscy spoglądają na jej syna, czyli naszego tatę. Tata szuka, szuka, szuka i jest. Wreszcie klik. Shaking to the top. Naprawdę nie wiem, czy to ułatwi, czy nie, ale być może zechcą się Państwo zabawić w ten sposób, że to będzie rodzinne głosowanie w święta na 21 to wszechczasów. Tato, jak Państwo zauważyli, oddał głos na zespół The Clash i utwór Rock the Casbah, który też znajdą Państwo w zestawie do głosowania. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, za aktywność. Proszę spojrzeć na strony internetowe. 50 utworów proszę zaznaczyć. Od nas to wszystko na dziś. To była audycja Trzy wymiary gitary i na zakończenie jeszcze czterech panów. Tommy, Randy, Byron, James. Piotr Kordaszewski, Anna Regulska i Piotr Baron. Dziękujemy bardzo. Tommy Castro. To be something I know in me. I'm tired of living up to what people expect me to be. You know some people are different now, ain't that a crying shame? Now wouldn't it be a real drag if we were all the same? I'm not gonna try to please eyes that just don't see.